Halló, ez itt a BB Rádió, és most azon variálok, hogy milyen zene legyen, hogy ez egy különleges nap. Ugyanis én azt mondtam a Hurkának, ha nincsen zene ötlet, akkor kibaszok mindenkivel, és Pink Floyd nap lesz. És akkor ti most elkezdtetek beszélgetni a Linkin Parkról, ami nem tudom, hogy jön ide. De hogy úgy énekelnek, mint a fába szorult férek, az biztos. De nem hamis. Mondjuk az már valami. Sőt, az is, hogyha énekelnek, az is valami manapság, ugye autótyúnt korszakban. Bodó Imi vagyok közben, mert nem láttok, akkor beköszönök. Sziasztok, hallgatók! Egyébként onnan jött a Linkin Park, hogy Linkin Park koncert lesz először Magyarországon, és azt hiszem már elfogytak a jegyek, pedig júliusban lesz a koncert. Mondjuk a Metallica jegyek is elfogtak, azok szeptemberben lesz, és ezért beszéltünk a Hurkával, hogy esetleg valamelyikre ő ki akar-e menni. Én a Linkin Parkon ott leszek. Hát a Linkin Parkra még talán ki is mennék, mert kedvelem annyira, vagy kedveltem régen. De igazából nem tudom, én úgy vettem észre, hogy mostanában nem jók. De te meg azt mondod, hogy a 2012-es albumunk a 11-12 számból 7 vagy 8 az jó volt. És a maradék is hallgatható. Hagyok nektek helyet a koncerten, érted? Ezzel nem lesz gond. Bár erről csak a repülő jut az eszembe. Repülőút jut az eszembe, és a repülőút kapcsán... A repülőkoncert, ami most volt, nem olyan rég. Arról beszéltünk a múltkor, csak akkor nem voltál itt. Vagy itt voltál, amikor beszéltünk róla? Nem. Geszti Péter tevékenységéről azért beszéltünk. Ott is volt némi hiszti, hanem minden hiszti van ebben a kurva világban, mindenki hisztezik, minden ember az meg. Ez egy hisztis világ most. Ez egy hisztis világ, de a Pink Floyd az úgy jött, hogy Pink Floydot hallgattam unalmamban a repülőn. Mert ugye szenvedtem ott, hogy most mi legyen, és meg volt szerencsére a Dark Side of the Moon című album. Ez elég híres. 74-ből, az elég híres, és baromi jó zenék vannak rajta, hogy lehet, hogy most azt fogjuk játszani, de lehet, hogy nem. Attól függ, hogy Hurka mivel készült. Hát de az a vicc, hogy egyébként ti már tudjátok, hogy mit hallottatok, csak még mi nem tudjuk, hogy mit hallottatok, úgyhogy ez kurva jó. Egyébként a Pink Floydtól nekem a kedvenc számom a Learning to Fly. Az nekem nagyon bejön. De szerintem az volt már a rádióban, úgyhogy most nem az volt. Hát ha Pink Floyd nap lesz, akkor lehet még egyszer, azon nincsen probléma. De az már egy más Pink Floyd azért, mint ami volt 74-ben a Dark Side of the Moon. De mi nem tartunk egyszer romantik napot? Az, hogy kivágjátok? Az, amiben a haverod? Amiben a haverom énekel. Énekel, válja azért. Jó. Úgy hasznos a fogalmakkal. Hát ez nem jutott még eszembe sose. Nem merült föl ez a kérdés, az a helyzet. Egyébként szerintem lenne sikere. Tehát egy olyan BB rádió, amiben végig romantik szól, az... Szerintem az sokár lenne. Meg BBTV-nek se lenne utolsó egyébként. Jó cigányzene, ilyen magyar népi folklór. Ez az a baj, hogy ez nem vicces egyáltalán. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy kurva jó lett a BBTV, nem tudom, hogy láttátok-e. De nagyon. Nem, nagyon én már három napja BB rádiót próbálok hallgatni. Nagyon masszív lett. Miért? Nem sikerül? Nem mindig bejönnek. Ja. Az is egy pauzzal le kell nyomni. De most nagyon, nagyon masszív ezt a BBTV, nehéz lesz hűberelni az a helyzet, de majd igyekszünk. Azért ott eszembe erről a BBTV-ről, amikor néztem, hogy ez nagyon ilyen régi BBTV hangulatú, ilyen 10 évvel ezelőtti BBTV hangulatú. A fene tudja, mert az az igazság, hogy én viszont nem láttam. Mert én nem szoktam megnézni a BBTV-t készen, nagyon ritkán nézem meg, mert ugye gyakran komoly részeket vágok belőle, én azt mi a francnak nézem meg, amikor már láttam az egész folyamatában, még a nyersanyagot is tudom. De ezt most ugye én közben elmentem Ausztráliában, és mindenféle nyűg volt, úgyhogy ezt most nagyon nem láttam, de hát emlékszem, hogy mi van a sztori a forgatásban, és tudom, hogy mik voltak. Úgyhogy masszív, hát azért ott főztünk. Mikor került fel? Hát a fene tudja. Már nem is tudom követni, egy hete. Tegnap? Igen. Ja, egy hete. De én akkor már Ausztráliában voltam, vagy a repülőn, vagy valami ilyesmi. És hát a főzés dolog az most más dimenzió volt. Azért, hogy ott a Fit Market közepén főztünk meg minden. Hát meg jó be, szuperhíroztam, azt állítom, mondtam a hülyeséget. Igen, azt tudom, hogy a szuperhíróval neked ilyen érdekes kapcsolatod van, mint másodnak a kokain. Na szóval, mi volt ez a zene, amit bejátszottunk? Hát még nem tudom. Na, elárjuk a titkot, a Steel Panther lett, de ezt valaki küldte nekünk. Mert kurva jó csáv volt, és ugye mi nem figyeljük annyira zenei híreket sajnos, de vannak, akik figyelik helyettünk, ők a mi szemeink, sőt a füleink. Igen, Laci küldte nekünk ezt a levelet, és ő mondta, hogy kijött a Steel Panthernek a Lower the Bar című albuma, és ezen van ez a szám, ami az I Got What You Want volt. Na most a helyzet az, hogy fogalmam sincsen, hogy ez miről szól, de biztos valami vicces dolog, mert a Steel Panther az egy ilyen idióta paródia zenekar, akik marhaságokról énekelnek. Manapság minden együttes marhaságokról énekel szerintem. De ők milyen hülyeségeket találnak ki. Tehát ez nem az, hogy szellemi fogyatékos szintű lett a zeneszöveg, hanem ők paródia. Szellemes? Igen, inkább szellemi fogyatékos. Igen. Egyébként erről eszembe is jutottam a zenéről beszélünk, hogy elhagytam a felhallgatómat Ausztráliában. Ezt egész végig a kezembe hurcoltam, és egyszer csak eltűnt. Mert nem fér be sehova, és a kezembe kellett hurcibálni. Végig a reptéren, a csomaggal, minden, és mire a hotelbe értünk, eltűnt. Rohadt boldog vagyok. Van ilyen. Gondoltam is, hogy akkor veszek egy, mit mondtam neked, ez a zajszűrős fejhallgatót, aztán amikor megláttam, hogy 60 ezernél kezdődik, akkor megnyugodtam, hogy mégsem veszek zajszűrős. Ez még egy jó ár volt, mert amit én neked elkezdtem mesélni, lehet, hogy az szar. Elbaszódott a sok ezeres fülhallgató, amit egyébként én is 60 ezerért vettem, de annak a kétszeresét érte. Elbaszódott egyszer, akkor visszavittem, ugye, ahol vásároltam, adtak egy másikat. Annak meg eleve nem volt jó az egyik funkciója, hogy ha leveszed, akkor azt érzékelni kell, és akkor el kéne kussolni, hogy ez egy bluetoothos cucc, és nem kussol el, és akkor felajánlottak lehetőség, hogy nézzek valami más, és mondtam, hogy jó, de nekem csak ilyen zajszűrős. Jó, mert jó egyébként a zajszűrős, ugyanis a teremben, ahol járok, nem bírok megvenni, hogy olyan hangos az ember. Nekem az a konkrétan azért kell, mert azt nem gondolom az ember, hogy amikor felvételt csinálsz valakivel, valaki beszél a kamerába, és felhallgató van a füleden, mert azért kontrollálni kell, hogy ne legyen hanghiba, meg ne legyen, hogy véletlenül nincsen hang, vagy akármi, akkor az a gond, hogy azért környezeti zaj behallatszik, akármilyen felhallgatód van. Nem is gondolnád. Ugye elvileg a zajszűrős, az meg az ellentétes fázisú. Nem volt rajta rajtad ilyen? Nem. Nem tudom, mert működik a dolog, tehát meg tudom mutatni, iszonyat jó. Csak például nekem, nem tudom, hogy márkákat mennyire mondhatunk el, de nekem egy Perot márkájú fülhallgatóm van, a feleségemnek van egy Beats Audio, és a Beats az inkább egy ilyen divat márka, ez a Dr. Dre talál, nem, ő is megvette valamilyen licencet, de a lényeg, hogy abban is van ilyen zajszűrős, és a szar. Az én Perotom a zajszűrős funkcióját tekintve úgy kurva jó, mert ráadásul olyan, hogyha fölveszed, és ezt bekapcsolod ezt a funkciót, teljesen kizárja a különleget, mint hogyha büdül. Ez az a sztori, mint amikor nekünk egyszer a kamera ellentétes fázisba rögzíti hangot, és kioltja, és nem vettük észre, hogy mi van. Aha. Meséltem ezt, nem? Nem. Panaszkodtak páran, hogy bizonyos BBTV flashek alatt nem értik a szöveget túl halkat. Mondom, bazán nem vagyunk hülyék, hogy halk legyen. És kiderült, hogy arról van szó, hogy a balfasz állatok, azok telefonon nézik, meg mobil eszközön nézik, és az mono. És a Sony ellentétes fázisba rögzíti a színuszt, és a mono eszközök, ezek összemossák a bal meg a jobb csatornát, és kiosztja egymást. Tehát nem erősíti egymás, mert ellentétes fázisban vannak, és kioltja. És azért volt az, hogy a zene megmaradt, a szöveg eltűnt, és nem értettük, hát ez hogy lehet, hiszen egy darab audiósáv van. Vagy van hang teljesen, vagy nincs, de olyan nincsen, hogy zene van, a szöveg meg eltűnt, mert azok a file formátumok, amiket ugye mi nézünk mindenhol, akár YouTube-on, akár TV-ben, akár filmben, ott már egy moziban, ott is egy darab hangcsatorna van már, csak az már egyre össze van mixelve, fogalmazunk úgy. És ez azért volt, mert a Sony ellentétes fázisban rögzít, és ugye ők nem gondoltak arra, hogy majd egyszer ezt a hülyék telefonon fogják nézni. Hát képzeld el, hogy valaki egy egyórás BBTV-t megnéz mobiltelefonon, bazd meg. De bazd meg, várjál már, nem füles nélkül. Mert én magam, jó, hát én nem füles nélkül nézem. Ja, és akkor már mindjárt megoldódna a probléma. Persze. De és most ugye... is játszottam neked telefonról zenét, és ez is mono. Igen. És milyen jó, hogy meg tudtam mutatni. Igen. Hát erre jó, hogy meg tudsz egy ilyet mutatni. De nem van olyan, amikor én a boltban szerinted mind szoktam. Mert nekem a boltban olyan mekem van, amivel nem tudok videót lejátszani, olyan szar, hogy hazavágodott benne a hűtés, és hogyha megnyitok egy Facebookot, akkor fölfordulik 60 fok föl, és kikapcsol. Okay. Ezért telefonon nézek mindent. Például a BBTV-t. Vagy csak utalja a Facebookot, de érted, füles. Nem, az Indextől is behányik. Minden stimmel. Tehát az a lényeg, hogy itt ez a füles kellett volna, de ez ugye nem volt, és ezért kiutolott, és ez ugyanez az elv, ezt lehet hasznosítani is a gyakorlatban. Persze. Ezen az elven működnek. Persze, a hullámokat ki lehet oltani a zajt. Igen. De ez egy kurva jól működik, tehát ez, csak ugye vannak olyan márkák, ahol rá van írva, mert még valamilyen szinten hát csinálja az is, de és az is 86 ezer, nem is lehet, még drágább, nem tudom, egy Beats Audio, a nagy stúdió az mennyibe kerül, de és akkor mutatott nekem ott a kis csaj egy bedugós fülhallgatót, hogy ez nagyon tuti, szűri az arra, minden, 120 ér. Hát, kösz. És akkor, amikor a kis kábele megtörik? Hát jó, azért az csak nem olyan kábel. Látom, és peckó kábel van, ilyen lapos, tehát nem ilyen kerek, tudom én. De a lényeg az, hogy ezek a zajszűrős cuccok, ezek kurva jók, főleg azért, mert a konditeremben elméletileg, ugye én jártam olyan konditeremben még régen, ki volt írva, hogy ez nem diszkó, meg nincs zeneszolgáltatás, igen. Halkan ment a zene, igen. Hogy ne a háttérzaj legyen. Na most mi van? Hallod? Bármelyik, illetve nem bármelyik, de két teremben járok alapvetően. Annak a teremnek az utódjában is az van, amit most elmondasz, igen? De már nem, gondolom. Nem, hát ugye az a terem már nincsen, annak az utódjában, abban is az van, amit most... Lehet, hogy hangos. De én nem tudom, hogy ott milyen audiorendszer van. A Justin Bieber kurva hangosan megy van. azt mondjuk, azt szeretném, annak körülnék, az biztos, hogy motiválna. De tényleg múltkor is edzettem a Mekkába, és ott elég nagy ilyen mély nyomók vannak a sarkokban. A Mekkába ott olyan hangrendszer van, hogy a diszkóba is elmenne. Diszkóba is elmenne, és annyiból lakást veszel körülbelül. De egy kisebb terem is van ott a közelünkben, ott is voltam, mondjuk ott nem ordít a zene, de képes rá, meg a Balina Plázában is, ahol néha lejjel kezdeni, ott is, és ezért vettem ilyen fülhallgatót. Azért vettem olyan fülhallgatót, ami zajszűrés, és azért fizettem ki elég sok pénzt, hogy ha nem megyek a terembe, akkor ne halljam a környezeti zajukat meg a zenét, hanem a saját zenémet szeretném hallgatni, mert például a filmnézésnél, hogyha aerobozok, vagy kardió, néhány kajzókán aerobedzést végzek, nem hallok semmit a filmben, mert hallom ezt a diszkó zenét. Na most képzelem, egy megdöbbentő információ van, erről most írtam egy cikket egyébként ma. Ez pont az ajszörös technológiáról? Majdnem. Ha már Ausztráliában voltunk, akkor kezdtem ezzel az ausztráliai mecsét. Elmentünk a Doherty's Gymbe, ami Ausztráliában a leghíresebb terem talán. Igen, láttam a képeket, hogy osztogatták meg. Te is a Facebookról beszélfisztél, emlékem. Persze, ez így volt. És az a lényeg, hogy a Doherty's Gym az Melbourne-nek van egy folyó a közepén, olyan, mint Budapest, ez a Yarra folyó, és van effektíve dél Melbourne, mi a South Bank nevű részen voltunk, meg van észak Melbourne, ahol van igazából a központ, de ezt nem kell, Melbourne egy 4 milliós város, de ez a rész ez nem nagy, és a folyó az keskenyebb, mint a Duna jóval, egyébként gyönyörű, sétányok, felhőkarcolók, minden, és maga a South Bank, ami ugye, ezt úgy kell elképzelni, mintha bennenni itt a város központjában, a Roosevelt tér, és átmennél a Lánchídon. Uh-huh. A túloldalra csak rövidebb a Lánchíd, és mondjuk a budai részen ott felhőkarcok lennének ugyanúgy, mint a pesti részen, hogyha felhőkarcok lennének a pesti részen, és gyakorlatilag mi a belvárosi résztől, és konkrétan nem is emlékszem, hogy ezt az utcát hogy hívják, de ez annak az elején volt az utca, ahol volt a Doherty's Gym, 5-10 percre voltunk gyalog. Uh-huh. Tehát nem volt egy távolság, egyébként maga a Convention Center, ahol az Arnold Classic volt, az is közel volt. Mm. Tehát nagyon, nagyon jó helyre tették, nagyon jó volt a logisztikai rész a dolognak, és az az érdekes, hogy az északi parton megy valami vasút, és van egy ilyen híd, és a hídnak az alja be van építve, és abban van a Doherty's Gym, ott vannak mindenféle üzletek, van boxterem is, meg minden, és a Doherty's Gym olyan, mint egy pince, ilyen félcsövek vannak három egymás mellett, plusz még a többi, amit nem láttam, mert most boxterem, meg ilyenekben nem néztünk be. És ugye a világ egyik legmodernebb városában vagy, felhőkarcolkorab a szájba, onnan pár méterre van a világ legmagasabb lakóháza, ami mellesleg a világ 35. legmagasabb felhőkarcolója, és talán a déli féltekének a második legmagasabb felhőkarcolója. Szóval mondom, szuper, a hely tiszta, minden izé. A hajléktalant egy helyen láttam. Most egy bejön. Nem. De érzed, hogy itt azért van valami kis bravúr, fel van építve. Hát most lelövöm a saját cikkemet, mert ott is fel van építve. Képzeld, hogy gyalogolunk át a Yarra folyón, és ott van egy ilyen vasúti felüljáró, ugye az amellett van a terem, és ott menjünk át, ott láttam egyedül hajléktalanokat, de ilyet nem láttatok, még beszartok. Hajléktalan biciklisek. Az mondjuk nem rossz. Hajléktalan biciklisek voltak. És honnan tudod, hogy hajléktalanok voltak? Hát ott sátroztak minden. Lehet, hogy ilyen nem. Redkek voltak. Aha. Redkek voltak. Rendesen egyébként hozzáteszem, szóval hogy... igényesek, mert azért vannak olyan helyek, ahol a hajléktalannak kinéző emberek nem azok, főleg ha biciklin ülnek, csak retkesek úgy simán. Hát elég csöves volt ott a környezet, aha, maradjunk annyiban. Egyébként érdekes, hogy nem sok biciklis van Melbourne-ben, ahol azért rengeteg buzi van meg ilyenek, az elég liberális város, azt hittem, hogy orba szájba biciklisekkel fogok találkozni. De ugye nincs itt valami képzett társítás a bringa meg a buzi között, csak tekintve... Néha van, de... Az olyan dolog, hogy most kaptam egy csereajánlatot a motoromra, ami egy Ducati Monster, és nagyon rezeg a lézbe az meg, mert az a baj, hogy csak buziknak van Ducati Monsterük szinte. Van mondjuk egy haverom, aki normális is Ducati Monsterre van, de jellemzően ez egy buzi motor. Mondjuk ez már az idézőjeles buzi, de mindegy. Nem is tudom, hogy melyik a rosszabb. Mondjuk egy Yamaha Fazer, akkor az egy full buzi? Nem. Vagy akkor nem a Fazer, mondjuk vegyünk egy alapmotort, mit tudom én, egy GSX-el. Nem. Az a tapasztalatom, hogy gyökér típusú embereknek van Ducati Monsterük. Nekem is amúgy az a tapasztalat. És egy emberit ismerek, aki nem? Biztos, hogy van ilyen, és egy jó arc, csak nem szereti az életét szerintem, mert mit tudom. Mindegy, szóval nagyon eltávolodtunk itt a dologtól, pedig nem is itt a most szuperhírót. A lényeg az, hogy nagyon érdekes, hogy egy darab kibaszott bicikliút nincsen Melbourne-ben. az úgy nekem annyira nem szimpatikus akkor. És? Mondjuk bicikli se túl sok van, ahhoz képest ez egy nagyon liberális. Hát akkor nyilván a kettő összefügg. Oké, és semmi gond nincs. De akik vannak biciklisek, mert azért vannak jócskán, semmi gond nincs elég. Uh-huh. Rendesen, normálisan közlekednek, és kész. Ha már a blinda téma szóba költ, és végül is mondhatjuk, hogy azért az csak egy sport, meg közel van mondjuk az egészséges életmód, az én az a sokat blingázom. Igaz, hogy az elmúlt két évben összesen mentem kb. 200 km-t, míg előtte évente mentem 3-5 ezeret, de a lényeg, hogy ez egy kétélű dolog, tehát oké, hogy Magyarországon parasztok a bringások, de valamilyen szinten ez ennek oka is van, mert én például nem megyek járdán, meg igyekszem betartani a kreszt, meg stb. Én is szoktam sietni, de egyszerűen elütöttek, én megtanultam, hogy okosan kell azért közlekedni, és nagyon sokszor a bunkó bringást a bunkó autós szüli meg. A bringás felvonulásokon, amin egy páron részt vettem, ott azért kibukik, hogy nagyon sok az alapból köcsög, tehát aki nem azért tett köcsög, mert érte egy pár sérelem, és akkor már baszik rá az egészre, úgy a csúnyán beszélek. Na mindegy, a lényeg, hogy azért a bringás vonal szerintem nem önmagától lett olyan Magyarországon, amilyen. Mint hogy a motorosoknál is szerintem valahol... Benne van. Tehát ezek ilyen mindenhonnan jön a ideológia, hogy gyökerek legyünk, és ezt befogadjuk, mint a szivacsa vizet úgy beszívjuk a gyökérséget. Tehát ez de meg... a motorosokról is lehetne ugyanilyeneket mondani. Full motoros az össze, vagy full gyökér az összes motoros, full. Uh-huh. 99% egy büdös gyökér. Meg a robogós, ez egy külön társadalom. Az egy külön állatfaj, az meg főleg. De hát ugye például nekem Mogyika mesélt, hogy voltak valami céggel kint bicikli versenyen, és ki voltak rakva az italok. Mert az alkoholos italok? Nem, az olyan italok voltak kirakva, nekik volt egy standjuk, és ilyen frissítő italok voltak, oda lehetett menni inni, és képzel, hogy a gyökér fogta, lehet, hogy csak víz volt, nem tudom, a fő gyökér fogta, elvett egy palack vizet, és elkezdte magát locsolni az asztal fölött bele a többi italba. Tehát így ez a szint van, meg van azért bicikli versenyző ismerősöm, és mondja, hogy azért az... elit társaság az is szellemének. De egyébként mindegyik, tehát most akkor vegyük a testépítővel. Úristen, tehát az a legalja talán az egésznek. Na de mindegy, térjünk vissza végre a Doherty Gymhez, ahova hajléktalanokon keresztül ugye eljutunk, és ugye ez, ahogy mondtam, ez egy félcső, kicsit ilyen boros pincéhez hasonlít, és hát ugye a felhőkarcolók árnyékában nyilván egy hipermodern valamire számít, az főleg manapság, hogy itt már Mekka van, meg Cutler Gold, meg ilyenek, hát azért Ausztráliában, a 4 milliós hipermodern városban, és egyébként megjegyzem, hogy láttam felhőkarcolóba beleépített edzőtermet is. De a Doherty's Gym az picit más, például ilyen, hogy úgy mondjam, highlightokat fedeztem fel, hogy rohad a fal. De az szándékosan vagy az olyan? Leszarják, nincs légkondi, de... ahogy bemész, full, hát rozsdás a ventilátor, én nagyon nagy ventilátorok vannak is rozsdások, de ahogy bemész, full merchandising van. A Metroflex Gym is ilyen. Igen. De ez direkt olyan? A Metroflex Gymre is kiveri a kis pöcsét mindenki Magyarországon, de nem edzen ott egy percet sem. Én igen. De legtöbben nem. Karácsonykor veletek. Igen. De legtöbben nem. Ilyen nagyon csöves szakadt gumipadló van, és nem is ragozom tovább, egy lényeges pontot találtam. Nincs zene. Egyáltalán nincs zene. Csend van. Nincs zene. Most ezt nem tudom eldönteni, hogy ez most jó vagy rossz. Kurva jó. Egyébként én is afelé. Csak a vas csengését hallod. Aha. Ha akarsz zenét hallgatni, hallgatsz, aztán megoldod magadnak, kész. Aha. Nincsen zene. Semmi. Nem ám, hogy Justin Bieber, bazd meg. Az tök mindegy, hogy... Nem. Meg Rihanna. De én nekem nem... Megértem ezt. Esküszöm neked, hogy a Justin Bieber és a Rihanna az megváltás lenne néha. Én ezt nagyon nem, az biztos nem. A búgást. És úgy, ha olyan hangos, hogy én ezt sokkal jobban utálom, mint a Justin Bieber. Nekem nem tudom, hogy Justin Bieber nem tudom, milyen zenét csinál, tehát tudom, hogy valami tini gyerek. Meg kikerestem a YouTube-on. És szar? Persze szar, kurva sor. Aha. Majd mindjárt megmutatom. Na mindjárt. Jó, Justin Bieber, na. Jó, ennyi. Hát mindjárt bejátszunk egy Justin Bieber, de azért mondok a Tony Doherty-ről egy-két dolgot, nyilván az övé a Doherty's Gym. Ő azért nem egy buzi. Na, mit tudsz Tony Doherty-ről, mert én addig jutottam, hogy nem tudok róla semmit, és el is kezdtem azt feszegetni a cikkben, hogy most Tony Doherty-ről nem fogok írni, mert az egy másik történet. De akkor te talán tudsz róla valamit. Mert én azt gondolnám, hogy Tony Doherty egy versenyző volt, de annyit azért kiderítettem, hogy nem, ez egy ilyen semmiből megcsináltam valamit történet. Ő valahonnan jött valami szigetről Ausztráliába. Hát nem tudom, hogy eredetileg honnan jött, az biztos, hogy nem versenyzett, ezt én is tudom róla. És a lényeg az, hogy ha ő nem lenne Ausztráliában, akkor Ausztráliában körülbelül nem nagyon lenne testépítés. Ezt tudni kell róla, ő nem buzi, ő szervezi az ausztrál nagydíjakat 10-valahány éve, amiből ugye most már ausztrál Arnold Classic lett, és azt tudni kell, hogy őt nagyon szeretik a versenyzők, azért, mert ő mindig elintézi nekik a hotelt, mindig kimennek eléjük a reptérre, mindig úgy szedi őket össze, állandóan basztatja őket, hogy na, indulsz, ugye indulsz, persze, indultál az Arnoldon, gyere hozzánk, segítünk, intézzük a vízumot, minden, gyere, utazzál, és mindenkinek lezsíroz mindent, és éppen ezért szeret mindenki kurvára az Arnold Classicra, már az ausztrál Arnold Classicra megedett az ausztrál nagydíjakra járni. Ez tök jó hozzáállás. Tehát ez kell. Ilyen emberek kellnének kell. A sportnak. Igen. Igen, tehát ott minden adott, mert a hely szuper, mert Melbourne nagyon jó. Nem egy olcsó dolog, de hát most kinek mi? Nekünk nyilván magyaroknak nem olcsó, amerikaiaknak valószínűleg olcsóbb. Ugye a rohadás messze van, de tényleg gyönyörű. És az látszik, hogy azért a Doherty Gymbe jártak sokan, mert egy kicsit ilyen volt egy kis Dorian Yates-nek, hogy hívják a termet, Temple Gym feelingje volt, nem leprosságban, hanem abban, hogy össze volt firkálva a fal azért rendesen. Hát azért sokan jártak. Szerintem megvan a feeling egyébként, és egyébként pont eszembe jutott, amikor nem voltunk ott abban a teremben, a 15. kerületben, hogy vajon lenne igény Magyarországon egy ilyen teremre. Isten, valami ilyesmivel próbálkoztál a Bodybuilder Gymmel, de... És csődbe mentem bele gyakorlatilag, úgyhogy de, majd megadtuk nem a választ. Nem volt a terem igazán igénytelen. Szerintem hogyha nem kéne vakolat meg. Szóval ez meg lehet... Nem találtam ilyen helyet. Jó, meg az a helyet, hogy azért meleg lett volna. A kivitelezők elbaszták nekem, mert én nem akartam a betont lefesteni. És ezek a barmok meg lefestették. Uh-huh. Azt mondták, hogy ezt nem lehet megcsinálni. De viszont az újpesti, az meg lehetett volna élet csinálni. Azt azért nem lehetett, mert az meg már le volt festve. Le kell baszni a vakval, oda menni. De nem volt erre időnk. Tehát az, mert rengeteg szemét volt, rengeteg shit volt, meg minden. Az, hogy mi még vakolatot leverjük, és azt, hogy csiszolgassuk, meg minden, az egy hónapunk volt, tudod. Tehát azt nem lehetett. Nem tudtunk ilyenre foglalkozni, hogy design mi lesz, meg minden, semmi, csak össze kellett rakni. A mai gépek azok szerintem nem is alkalmasak erre, tehát akkor inkább a FlexGymnak a gépeit tudnám egy ilyen terembe elképzelni. Aztán úgy kell hozzáállni szerintem egy ilyen teremhez, hogy nem vállalkozásként gondolsz rá, hanem csinálsz egy klubot, ahova nincs is esetleg. Én pontosan ezt akartam megcsinálni, csak olyan sok a költség, hogy ezt így nem tudod megcsinálni, annyira drága kibérelni egy helyet, hogy ezt nem tudod megcsinálni, én ezt akartam csinálni, sose akartam. Hát ezért kell úgy csinálni, hogy nem egy valaki száll bele, hanem lelkes fanok, leülünk, megbeszéljük, hogy mennyibe kerülne, 50-en, 20-an, tök hát mindegy. Hát azt egy kicsit nehezen találsz ilyen embereket. Igen, de ugye ez tehát nem vállalkozásként kell egy ilyen. És a valóság meg az, hogy igazából az emberek a pénz szagra mennek, tehát csinálj egy termet 2-3-400 millióból, és akkor az jó fog menni. Ilyen egyszerű. Hát, abból lesznek azok a termek, amikről beszéltél. Igen, igen. De én nem úgy tökre vevő lennék. Akár olyan körülmények között, mint ahol voltunk karácsonykor. Tehát egy légópincében. Hát de találnék olyan helyet, de nem találok. Ha találnék, akkor én csinálnék oda egy termet, mert egyébként van egy ilyen titkos termünk, a Bodybuilder Gym nem fog meghalni. Ma egyébként kiírtam, hogy nincs, csak már, hogy tiszta legyen. És mi tovább akarjuk ezt venni, de ez már privát terem lesz. Uh-huh. Nem tudom, hogy sikerül megoldani. Ez klub jelleggel kell megoldani, mint persze. A romkocsmák, meg az ilyesmi. Tehát, hogy az ember nem vesz egy bilet, és bárki bemehet. Megvan a tagságunk, aki tovább jönne, összedobjuk a bérleti díját a dolognak, aztán ennyi. Uh-huh. Ez elméletileg így működne, hát remélem, hogy összejön, mert nekem kell. Uh-huh. Nekem mondják azt, hogy miért nem szarom le, hogy hol edzek, de én nem tudom leszarni. Nem tudom leszarni, hogy Justin Bieber szól. Ezt nem tudom megcsinálni. Nem, sajnos én ilyen vagyok. Menned egy zajszűrűs fülhallgatót, és akkor leszarod, hogy mit szólsz. Hát lehet, hogy ez így működik. Nem tudod megválgatni, kik mellett fogsz edzeni. Kéne egy szem, vagy látványszűrős, képszűrős szemüveget vennem hozzá. Lehet, hogy a szem, mint hogy pontok jó. Vannak benne. Na és akkor most csinálunk egy zenét. I'm sick to my soul. I'm gaining control. szakmáról kell beszélnünk. Szerintem kezdjük a profival, mert én úgyse akarom elmesélni az amatőrt. Jó, de először elmondjuk, hogy ez volt a Papa Roach-tól a Where Did the Angels Go? Ezt Timi akarta, most játszottuk. És hát még ne is menjünk a profira egyből. Volt itt egy igen sajnálatos haláleset a napokban. Meghalt Fekete Feri bácsi. Úgyhogy róla most kell beszélned egy kicsit mégis. Az a jó hírem van, hogy megtaláltam azt az interjút, ahol nagyon jó dolgok elmond, és már bele is hallgattam. Most még azt nem tudom eldönteni, hogy ezt most kirakjuk-e. Úgy egy kicsit át fogom vágni, mert szerintem balfasz voltam a kérdésekben. De ez vagy 10 éves dolog. És már akkor is akart az öreg szerepelni egyébként. Akkor is egészségügyileg nem volt jó, és azt mondta, hogy nem nagyon akar szerepelni. Én őt még betettem volna akár a támadási filmbe is. Meg is akartam keresni mostanában, de ezt már elkéstünk erről. Egyébként valamikor lesz a temetés a napokban. De nem tudom, na mindegy, hát az, ha megtudom, hogy mikor van, meg hol, akkor elmegyek. És ugye nagyon... Ezt mondjuk egy kicsit a Fekete Ferenc, nem ugye, is a mai akartam, generáció. Ezt akartam elmondani. Hát most mondhatnám azt, hogy a magyar testépítés Doherty-e. Pont ezt akartam mondani. Egy kicsit, de inkább fordítva, mert ugye Fekete Feri bácsi ő a 70-es évek végén kezdte el a dolgokat szervezni. Nem tudom pontosan, hogy volt, és ebbe is van valami történelmi vita, hogy most ki kezdte, hogy kezdte, átvette valakitől, de az a lényeg, hogy nélküle nem lenne itt lófasz se. Ez a lényeg, tehát Fekete Feri bácsi nélkül nem lett volna magyar testépítés, sokáig ő vezette a szövetséget, talán ő volt az elnök, mit tudom én, fogalmam sincs, hogy van. Volt egy Fekete Seregnek nevezett csapat, ami mindig nyert, aztán mindig kiabáltak az emberek, hogy bunda, lehet, hogy bunda volt, nem tudom, nem is érdekel, volt egy Spartacus Black. Az ővé, ezt akartam, hogy az ő nevéhez fűződik, az első olyan kóditerem, ahol versenyzőket neveltek, ugye ki. Méghozzá nem is akárhogy, mert oda csak időbeosztásba lehetett menni. Meg volt, nem, mehetett, nem mehettél le, csak úgy az utcára, hogy sziasztok, jöttem. Nem ám, tehát ott be kellett oda jelentkezni. Ha nem fejlődtél, akkor eltanácsoltak, meg volt az, hogy milyen ruhában edzhetsz, meg ilyesmi, rendes ilyen, mint a tornaruha. Tulajdonképpen edzeni még kiváltság volt. Igen. Tehát igen. Nem ilyen magától érthetődő dolgok, lemegyek és még balhízok, meg hiszem. És meg volt adva, hogy mikor lehet súlyt növelni, mikor nyomhatsz mennyivel. Ha növekedett a súlyod, akkor növelheted a súlyt, valami ilyesmi rendszer volt. Nekem még a Lauter mesélt ezekről a dolgokról régen, mert ő járt oda. És hát ugye erről szívesen beszélgettem volna még az öreggel, de hát már késő. Tehát ő nekünk egy, ugyan már nagyon régóta nem aktív, de hát ő egy nagyon nagy veszteség igazából, mert rengeteget mesélhetett volna még arról az időszakról, ami valahol hőskor volt, és aminek ma már igazából az írmagja sincs meg, mert ma már ez nagyon messze áll attól, amit sportnak neveznénk, különösen attól a fegyelemtől, ami akkor volt. Egyébként maga a terem az létezik, lehet, hogy le kéne mennem oda, hát biztos, hogy át van alakítva, de el tudom képzelni, hogy az a szociállambériás történet. Ezeket én voltam ott 2001 környékén, amikor akkor is vettél, 20 éves volt a terem, és akkor még ez a stílus volt. De amit ez nincs messze egyébként. Ez konkrétan a Bartók Béla úton, vagy valamilyen helyen van, de hát az is 16 éve volt. És a izék között volt. Hát ott van majdnem a Móricz Zsigmond körtéren, sőt, szerintem konkrétan ott van. A Móricztól tovább megy a Kosztolányi irányába, és hát akkor jobb kezd fele. 50 métert, tehát hát nagyjából annyi, mint ott van. Én jártam oda egy ilyen 5 éve körülbelül, nem sokáig, de egy ideig, az most is olyan ilyen pinceterem hangulata, még ott megvannak az ilyen graffiti-szerű dolgok a falon, meg minden. Van egy ilyen hangulata annak a teremnek. De nyilván nem olyan már, mint amilyen volt, tehát 30 éve, vagy 40, vagy akármennyi. Lehet, hogy már hoist gépek vannak benne. Ja, biztos. Nem lehet? Hiszen, bár múltkor voltam a Fitness 2000-ben 10 év után, ez most volt a nyáron, és ott voltak már hozgépek is, tehát megvan a régi vonal is, nem az őszintén, pont ezért nekem az elég kiesik, ez a terem messze van, nekem nagyon, nagyon tetszett a Fitness 2000 hangulat, az öltöző például, hogy azok a szekrények, de kurva sok, meg kurva nagy, meg mit tudom én, szóval nekem ez így bejött, pedig én sosem voltam Fitness 2000-es, tehát én... Hát ott is az volt a baj egyébként, hogy nagyon jó terem volt, mert minden nagyon jó felszereléssel, a régi felszerelés is nagyon jó volt, igazából a Feri haladni akart a Pintér Feri a korral, és azért vett új gépeket, ami... De ez nem lett buziterem. Majdnem, hogy tök felesleges volt egyébként, de a nem lett buziterem, ami ott a probléma, hogy fél oldalt keresed a kézisúzónak a párját. Ez tehát ez rohadt gáz. De ez nem csak ebben. Ez de mindenhol. Mondj egy, mindenhol. Igen, na ezt akartam mondani. Amit van egy kivétel, ahova most mondom, hogy járok keveset, nem akarom úgy külsőre reklámozni őket, ugye a plázába, ott mindig rend van. Viszont. Tehát lehet, hogy buzizene szól, lehet, hogy diszkófények is van, de mindig. Az Uber buziterem pedig. Az. De ott a rend se kompenzálja, hogy ez mennyire buziterem. Nem, ezt nem is mondtam, hogy kompenzálja. Pinát fog nőni, ha így folytatott szerintem. Egyszerűen jól jön ki, tehát és ott van a bolt, mert ha rohanok, akkor nem nincs idő, azt ott leedzek, az kész napi egyet. De egyébként figyelj, a felszerelés az abszolút megfelelő. Nyilván ez a noir jelő, ez a aranyba futtatott fekete, vagy fordítva design, ez nem is terembe való, de hát ugye mondtad ezt a melyik gymet, ami neked is tetszett, csak nem mint terem, hanem mint egy kávézó. Ja, ja, ja. John Wick fitness, igen. Ott sincsenek aranygépek. Attól láttatok a John Wick 2-t? Nem, de azt mondjuk, és a Logan-t? Vagy azt nem nézni. Az se, de még visszatérve egyébként a John Reed-re, amiben ugye elmentem megnézni, mert a rómaiokkal ott találkoztam, és nem néztem meg az egészet, csak belenéztem, és nem hánytam el magam, pedig azt hittem, akkor van ám egy rendes edzőterem része lent. Állítólag, ami rendesen edzőterem. Az úgy is néz ki, mint egy edzőterem, de nem tudom. Nem tudom, lehet, hogy oda fogunk járni a jövőben, nem tudom. Ki tudja, csak nem valószínű. Egyébként a Romeo-val beszéltem, és felvilágosítottam, hogy azok a gépek, amiket már ugye most megy a én volt termemben a gépeket cserégetik le újakra, és felvilágosítottam, hogy például a combfeszítő hajtógép az egy hoist gép. Sőt, teljesen meg volt döbbenve. Ja, ezt nem végsz volna a gépre. De ott egy lávtolót is volt, ami szintén hoist. Ez nem lávtoló volt, hanem ez egy ilyen lapsúlyos gép volt. Nem, mondom, hogy mi volt ott hoist. A válból nyomógép, az volt hoist, meg... Ja, lehet, hogy válból nyomóval keverem, mert az... Igen, az a felbe, én a Marina Partos belenése emlékszem, és úgy volt, hogy volt egy lávtoló, amellett volt ez a válgép, és amellett igen, volt igen. És ez a kettő hoist, a válgép, meg a... Na, de milyen a John Wick 2? Ment már a moziban? Már nem is játszák szerintem, de hát így... Vagy lehet, hogy még játszák. Há, még meg. Mert az egyet azt láttad? Vagy ez az elég fontos? Láttam az egyet, de én annyira nem voltam oda érte valamiért, de lehet, hogy azért volt, mert nem moziban láttam, elaludtam rajta szokásos, de az egy csomó szempontból egy tisztességesen megcsinált film, csak én annyira nem voltam elájulva tőle. Hát azok a értékek, amik az egyben megfigyeltek voltak, tehát az, hogy nincs benne CGI, vagy legalábbis nem feltűnő módon, meg élő szereplős akciójelenetek vannak, meg igazi kocsikkal mennek, igazi hangja van, ez megvan a kettőbe is. Kianu tud lőni igazából, tehát azok a jelenetek, megverekedni, így van. Igen, amiket ott eljátszanak, szerintem beszéltük is, hogy ő nagyon komoly képzéseken vett részt, és meg szerintem hobbija is, tehát szerintem biztos vagyok benne, hogy nekem a Hollywood legszimpatikusabb és egyetlen legértelmesebb figura, és nem azért, mert a Matrix a kedvenc filmem, hanem nagyon sajnálatos életútja nyilván, hogyha valaki ismeri, akkor azt tisztában vele, hogy mennyi embert elveszített, és elég komoly csapások értékült eddig az életben, és ettől függetlenül pozitív tudott maradni, viszont a John Wick 2 az már kicsit túlzás, tehát ott nem 150 embert, hanem 500 embert gyilkolászik le egymaga, viszont érdemes megnézni, mert méltó folytatása volt az egynek, csak én egy picit úgy az egyet azt így ütősebbnek éreztem, pont azért, mert nem volt több, mint ami szerintem az egészséges határ. De jó, viszont tegnap előtt néztem meg a Logan-t, ami azért érdekes, az ezek alatt most mindenképpen, ha már filmezünk, mert a szuperhős filmek alapvetően nem szoktak jók lenni. Tehát mindig megnézem őket kötelességből, de nem jó. Na, a Logan az kivétel. Én meg kötelességből nem nézem meg. De akkor most abban talán tudsz nekem iránymutatást kapni, aki egy kibaszott X-Men filmet a bügyös életben meg nem néznék, mert az elsőt megpróbáltam, és szörnyű rossz volt. Talán még egy valami másik, lehet, hogy ez pont egy ilyen izé volt, rozsomákos film volt, amikor a hóba motorozott a Ducati Diavellel. Én az összeset láttam, és képben azt tudod, melyik az, nem? Az X-Men Wolverine. Igen, akkor a tesója is benne volt. Azt láttam, és kibaszott rossz volt, tehát kegyetlen. Nekem az is tetszett, de... Na de akkor ehhez képest milyen? Figyelj, ezek hozzá képest szarok. A Logan az azért jó, egyébként egy haverom ajánlotta, akivel együtt járunk, egy teremben járunk edzeni, és elmondott róla egy pár dolgot, és én azzal a kalapján, meg ő neki mindig jó tetei szoktak lenni, másnap elmentem a moziba egyedül, és megnéztem. A Logan az egy olyan film, ami nem csak szuperhős filmek között állja meg a helyét, hanem egy nagyon-nagyon... Ja, láttad? Én láttam, igen, most néztem meg tetszett? Egy két napja valamikor, nekem nagyon tetszett. Mert nagyon jó, amit elkezdtél mondani, pontosan azért tetszett, mert nem csak ahhoz képest jó szuperhős film, mert a legtöbb szuperhős filmre azt mondjuk, hogy hát jó, ahhoz képest ugye a szuperhős film, de azok azért általában ilyen. Ott mindig miről szól, hát, világot kell megmenteni. A legtöbb szuperhős filmre azt mondjuk, hogy szar, és vannak a gyerekek. Ezt most nem értem. Vannak a gyerekek, akiknek tetszik. Ja igen, de ez így van, de ez nem is túlzás amúgy. Egy Transformers filmnek semmi értelme, ez egy kisgyerekeknek való modern mese. Hát, és szar. Na, de mindegy. De azért meg fogom nézni. A Foxnak a filmjei egyébként hagyományosan szarok, hát gondolok itt elsősorban az X-Men filmekre, szerintem eddig az egyetlen kivétel a Deadpool volt, ami jó volt. De hát a Deadpool sem úgy jó, mint ahogy a Logan. Nem. Mert nem. A Deadpool az, hogy mondjam, én nekem is nagyon tetszett egyébként, de az egy ilyen infantilis, ilyen hülye igen. film, egy ilyen paródiája mindennek, ez egy komoly film, és nagyon erős, és nagyon jó, és az akció nekem nagyon tetszett. Van egy kedvenc jelenetem, amikor először jelenik meg az a főgonosz, akit le kell majd győzni a végén. Ja, és ahogy ő megjelenik? Nem is az, ahogy megjelenik, hanem amikor harcol igen. a Logannel, az kibaszott durva. Ja, és az nekem nagyon tetszett. Tehát hát figyelj, szerintem amúgy, meg azt is, hogy nézzétek meg érdekességképp, hogy az első X-Menben hogy nézett ki a fizikuma Hugh Jackmannek, meg ugye most hogy néz ki. Nekem ugye ami miatt szerintem nagyon érdekes a film, hogy az emberség ugye végig ott van, tehát hiába a szuperhős, meg mit tudom én, viszont a filmet szerintem az nem tudja értékelni, aki nem látta. Nem rossz képeket mutogat a Bunny, gyerekpornó, meg mindenféle homoszexuális. Na minden visszatérve viccen kívül a Logan-re, az nem biztos, hogy tudná értékelni, aki nem látta, mert azok a karakterek, akik, most tudod, mire akarok célozni, most nem akarom lelőni a point, hát ha aki nem látta. Hogy benne van az öreg, meg igen, igen, csak pont úgy tudod értékelni, hogy mi ők... Mi az az öreg? A kopasz? Így van. Ja, na, azok. Ennyire te is tudsz. Persze, hát azt azért mindenki. Mert Dúrina nem tudta. Mondtam neki, hogy Xavier professzor, és nem, most mondom, azért ne hidd, ne most de akkor... Hát figyelj, na egy kérdésem van, azt a rohadvány szakát, azt leborotválják, hogy az végig az irritáló, gusztustalan... Benne az... van a szaká, de nem úgy, ahogy, tehát normális szaká van benne, nem ilyen... Mert most néztem meg a Mel Gibsonnal a Bloodfather című filmet. Szerintem úgy néz ki benne. Amit valami nem is tudom minek fordítottak, és egy jó rész volt, amikor megborotválkozott végre. Mert most ez nagyon menő különben. Jelenet, csak nem úgy. Nagyon menő ez most különben, hogy ilyen nagyon lerohadtak a színészek, és ilyen nagy gusztustalan szakállal a mászkának. De rá, itt a filmben viszont ennek van jelentősége. Tehát ugye az, hogy tehát a Logannek a szakálla, az egy annak... Az persze, egy... hát azt akarják ezzel mutatni, hogy öreg meg csöves, hát értem én. Hát meg, hogy a világ is olyan lett, hogy muszáj benne öregnek, meg csövesnek lenni. De azért nem mondom meg, hogy... A világ az, lehet, hogy ez reflektál a valóságra, mert a világ az már ilyen. A világ az már szar, csak még nem látjuk a cukormáztól. Igen. És hát a cukormáznak is lesz ott szerepe a film, hogy a kukoricával kapcsolatban, tudod, ha itt tartunk. De egyébként nekem tetszett még egy X-Men film, ahogy az egyik az pont ez a Wolverine lett volna, a másik pedig az eljövendő múlt napjai. Szerintem az úgy viszonylag jó volt ugye a múltban. Talán érdekes volt inkább itt a múlt, meg a jelennek a... Biztonsági játékos vagyok, mint a Disney a Star Wars 7-nél, ezért nem néztem meg. De a Logan az jó, maradjunk annyiban. Igen, ez kifejezetten jó film, hát ez igazából egy ilyen emberi történet. Tehát szerinted azok tudják értékelni, mondjuk a Bunny, ha megnézné, mert úgy tényleg jó film, és megéri azt a két órát, úgy, hogy egyetlen egy X-en filmet sem látott, úgy tudná értékelni? Szerintem igen. Szerintem meg csak úgy lehet értékelni. Bár én nem láttam ezt, és mindenki azt mondja, hogy jó, de szerintem a X-Men filmeket láttál, az csak ront mindenen. De basszus, vannak olyan filmek, tehát most nyilván nem lehet összehasonlítani egy Matrix-szal, egy Avengers-se, vagy most Matrix, most akár beszélni. Oké, megmondom, mi a bajom az X-Men filmekkel. Nyögvenyelős, de nem az, konkrétan nyögvenyelős szar mindegyik. Mintha úgy írnák a forgatókönyvet, hogy ilyen gumiágyba tennék az egészet, hogy ne haladjon a történet, ne haladjon a konfliktus, ne a szuper erőnket nem bírjuk elővenni, meg használni, pont mert most nem lehet valamiért, tehát ez a totál jó, egy ilyen ebbe is van, végül. Ugye, de megoldódik hát végül a végén is. Van egy kis bénázás, azt egy kicsit elputáskodták azt a lezáró jelenetet, de hát oda kellett a drámat. Szó szerint kurva jó. Legyen. Mindegy, érdemes megnézni, szerintem te is fogod tudni értékelni azért, mert igazából nem sok szó van arról, hogy mi történt az előző filmekben. Igen, csak van a karaktereknek a jelentősége. Tehát azért nem mindegy, hogy a Xavier professzort azt egy ilyen öreg tolószékes bácsinak gondoljuk csak, vagy hogy tisztában vagyunk, hogy honnan indult. Jó, de hát csak kiadja a film, hogy valaki ezért ő volt. Kiadja a film, de ahhoz azért érdemes megnézni egy pár X-Men filmet, hogy az X-Men az első, mondjuk az pont szar, de legalább ott kiderül, hogy kicsoda, meg hogy lett az, aki. Ja, de egyébként szerintem kár lenne elrontani a Logan élményt azzal, hogy előtte más film. Igen, mert akkor végén, hogy oda jut az ember, mert nem fogja megnézni. De lehet, hogy javít, mert a többi annyira szar, hogy azt mondta, hogy ez egy megváltás. Simán. Ez egészen biztos. Csak nem biztos, hogy addig lesz türelme, mert ugye 9 filmről beszélünk. Hát nem kell 9-et megnézni. Szerintem a Logant azt meg lehet nézni, és az úgy elég is. Esetleg a Deadpoolt hozzá, de az teljesen függetlenül, mert amúgy semmi köze hozzá. Pedig egy univerzumban valók a fiúk. Hát úgy magunk között, szóval én azt mondtam egy éve, hogy biztos vagyok benne, hogy a Logannek az lesz a post-credit színje, hogy megjön a Deadpool és elviszi a kislányt a múltba. Aha. De nem. Nem lett. Nem lett post-credit szín. Milyen szépen mondtad, hogy post-credit szín. Igen, nem sértem, hogy miről beszél, de... Na ez az. Én rájöttem közben. Azért. Tehát amikor ugye a képregény filmeknél az egy általános dolog, hogy amikor ott megy ott a kredit, ott mennek a nevek, hogy kik készítették, meg kik játszottak benne, akkor utána van még egy jelenet. Ja, igen. Erről beszéltem egyébként, úgy tűnik, hogy nem sikerült átadni. Igen, ez főleg Marvel-es dolog. Igen. Fölmentek a mozi jegyárak, vagy le vagyok maradva? 1800 körül van. Jó. És akkor még nem kapta 3 részünleget. Na, egyébként pont ezen gondolkodom, nem fog többet 3D-re kibírom nélküle. Ja, egyébként. Hát nem menj, mert a 3D az nem mozi. Nem menj. Meg nem éri, nem is éri meg igazából, tehát így tök fölösleges. Hát én nem szeretem. Na mindegy, beszéljünk valamit a szakmáról is. Ausztrál Arnold klasszikot nézted, Imi? Az amatőrt, igen. Várjál, mondom nektek, hogy milyen filmek vannak. A szakmáról beszélünk, John Wick megy most. Megy még? És megy az élet, amire nagyon kíváncsiak vagyunk az életre. De az még csak premier, tehát az biztos, hogy még az egy sci-fi, nem? Igen. Aha, az még szerintem, az most még meg nem? A Logan is megy. Igen, a Logan az megy. Meg itt még mit nem láttam, mert régen volt a moziban. Na, térjünk az Arnold klasszikra. És hogyha már átérnénk az Arnold klasszikra, akkor még eszembe jutott a Logan kapcsán az, hogy kiadták most magyarul azt a képregényt, ami alapján készült, vagy amiből valami ihletet merített ez a Logan film. Ez az Old Man Logan. Az a sztori, magyarul az a cím, hogy Logan kíméletlen jövő, ez nagyon béna, de ugyanakkor ezt a címet rohadtul nem lehet lefordítani, hogy tök mindegy, valamit találtak. Az egy jó sztori. Ennek mi volt a címe? Logan a farkas? Igen, ami... Komolyan? Ami egyébként... Bazd meg, direkt egy kurva nagy baromságot akartam mondani. Sikerült, de egyébként ez a magyar oldog szégyene, ez... hogy a Logannek az egyik legfontosabb tulajdonság, hogy egy kanadai állatot akartak, ami egy borz vagy rozsomák, és semmi köze a farkashoz, de még véletlenül se. És ez lett a film címe, Logan a farkas. Az a baj, hogy a rozsomák az magyarul én aranyos állatnak hangzik, hát és ezért nem akarták ezt, de ez nem az. De lehetett volna hód is, amúgy. Az nagyon szar. Hogy az is egy kanadai nemzeti állatnak számít, de hát a rozsomák az inkább egy ilyen mennyét, vagy meddővel, vagy fel tudja. Hát a rozsomáknak az a legfontosabb tulajdonsága, mint állatnak, ugye, hogy ez egy ilyen kis testi valami, de nagyon hajlamos arra, hogy így megtámadjon, és sokkal nagyobb állatokat is, és hát ez az, amit a Wolverine is tud, a Logan. Hát ez olyan, hogy a maci is aranyos, de azért nem ennyi közel. Mondjuk igen. Egy medvéhez. Ez is érdekes, hogy a gyerekjáték macik azok tényleg milyen aranyosak. A valódi maci az engem annyira aranyos. Beszéljünk a profilról először, mert ugye nekem az a szerencsém, hogy én ott voltam az Arnold klasszikon, és meg tudtam csinálni ezt a trükköt, hogy csak az amatőre kértem sajtó akkreditációt, nehogy meg kell nézni a profit. Így tök ügyes vagyok, nem? Az is nem értem. Hát nem láttam magyarul a profit, mert ja. De egyébként nem volt, tehát sokan azt hiszik, hogy nekünk van ilyenre időnk ilyenkor, de nincsen. Nincsen. Csajokat nem nézted, ezt valaki kérdezte, nem mondom, pont én arról vagyok híres, hogy csajokat nézegetem. De amúgy nincs időnk, tehát ha valamilyen mi kimegyünk, mert most kimentünk a Bélának a versenyzése miatt, akkor arra van idő, akkor nekem nincs időm nézegetni a versenyt, meg az export, meg ilyenek. Például állítólag volt Szájtek stand, de én nem láttam. Hát biztos, nem, hogy volt neki mutatás. Ha a Dórinak a versenyre kimegyek, akkor semmit nem látok, csak a Dórit. Persze, és azt sem látom egyébként, mert fölveszem, és utólag jövök rá, még azt is szarul csináltam. De még csak véletlenül sem kísérletezek azzal, hogy amiért megyek, azt nem csinálom meg, és akkor meg más meg. Az egy hülye hozzáállás is lenne egyébként, amikor egy ilyen dolog miatt megyünk, és akkor minden baromsággal foglalkozunk. Igen. Meg mindenki. Tehát ez a, tudod, kimennek a hülyék Amerikába, és elmennek Nike cipőt venni a boltba. Ja. Amikor szörnyedet kapni meg. Hát számainoma volt olyan srác, mondjuk fizik versenyző, aki lemaradt a versenyéről, de magyar srác, telibe lemaradt, és hát ugye én arra letenük fél, és ott zokog egy ilyen szőke izmos gyerek a folyosón, és akkor kérdeztük, hogy mi a baj, és hát lemaradt a versenyről, mert elmentek boltba. És ugye idióta egy versenyen föl kell arra készülni, hogy lehet csúszás, de előre is kerülhet egy időpont, és ők körülbelül 4-re voltak kírva, és 2-kor még elmentek boltba, és 3-kor már színpadon volt a kategória, és ő 4-re érkezett. Úgyhogy 4-re lett volna eredetileg ki, hogy valami ilyesmi volt, és ezt mi is egy párszor, éppen a Superbody-n, amikor a Dóri életében először indult versenyen, akkor én eddig hiszen a 2014-es Superbody mindig az voltam szokva, hogy csúszás. Tehát ha ki vagyok kívül a 11-re, 12-re, nem leszek színpadon, és mivel indultam már vagy 8 Superbody, vagy 9-en, ezért ehhez szoktam. Akkor kérdezte a Dóri, hogy mikor balítson, mert ő utánam jött egy kategóriával, 11 óra 35-re volt kiírva, és 11-kor kérdezte tőlem, hogy mikor barnicson, és én a következő már én voltam, tehát én mentem a színpadon, álmodom még ráérsz, de unatkozik, akkor elmegy barnitani. És milyen jól tette, mert az volt az első Superbody, és most tavaly volt ugye a második, vagy az utóbbi 3 évben minden óramű pontossággal zajlott a versenyen. De olyan is lehet, hogy előre hoznak egy kategóriát, és ha a versenyző versenyezni megy, és megnézi a haverját, meg a profikat, meg elmegy Nike cipőt vásárolni, és lemegy a versenyzőről, az ciki. Ja, na most csináljuk azt, hogy bevágunk egy zenét, és utána folytatjuk. Jó, az Ausztrál klasszikára. Jackie-től a Dirty Little Mind, és a Jackie-ről most semmit nem fogunk beszélni. Meg van egy Lumberjack című számuk is, ami a lumberszexuálisokra utal lehet, de most ezt hagyjuk, mert vissza kell térnünk az Arnold klasszikra. Azt hittem most először gender elmélettel is. Nem. Lumberjender elmélettel nem jövök, hanem az Arnold klasszik profinál tartottunk, ahol gyakorlatilag egyetlen egy érdekes esemény történt. Hát jó, azért azt mondjuk el, hogy Brandon Curry megnyerte az Ausztrál Arnold klasszikot. Mondanám, hogy másodszorra, de nem másodszorra, mert 3 éve Brazílt nyert. Most már van 2 Arnold klasszik címe. Jó, fogjuk rá. Én szeretem azt mondani, hogy ha valaki Arnold klasszik bajnok, az amerikai Arnold klasszik bajnok. Igen. És akkor minden egyéb az minden egyéb, az külön. De mindegy, Brandon Curry jó volt, mondjuk, és... Tényleg úgy láttad, hogy jó volt egyébként? Hát viszonylag. Most hogy magához képest oké. Magához képest jó volt. Csak úgy az a színvonal szerintem még nem. Tehát az új-zélandi verseny is jó volt, meg is megérdemelten nyert, mert tényleg nagyon-nagyon látványos fizikuma van felül. Hát ugye alul nyilván még nem. Egyébként ott is jött. Jött, de valahogy úgy hiányoltam azt a... De beszéljünk, amire akarsz, hogy tudom, mit akarsz mondani. Igen, hát annak, hogy... ami az igazi trükk volt a versenyben, hogy a legkomolyabb ellenfele az így kihúzott gyakorlatilag a zsűrizés alatt, és ez ugye Dallas McCarver. Ezt nem láttam, te láttad? Én se láttam Basz. Egyébként időben. Mert... Bárni ott volt, láttad? Nem is tudom, mikor volt a profi, minket az amatőr elődöntő után kizavartak a francba, mert ez egy külön helyszínen volt, tehát volt az Expo-n is egy színpad, meg volt a, ugye ez az Exhibition Center, ez egy ilyen, hát nem tudom milyen alakú épület, de mi szempontunkból legyen L alakú. Van egy hosszú folyosó, a bal oldalán van egy nagy csarnok, abban volt az Expo, és abban volt egy színpad, és el szárán továbbmész, és ott volt egy ilyen nagy, olyasmi, mint nálunk a kongresszusi központ, és ott volt az elődöntő, egyébként logikusan fordítva kellett volna, hogy legyen, hogy az elődöntő van az Expo-n, mert ugye az a gagyib környezet, és a döntő van ott, a nem tudom melyik, nem tudom, hogy hívták ezt a helyszínt, elfelejtettem a nevét, na mindegy, de ez fordítva volt, és hozzáteszem, nulla érdeklődés, tehát néző alig. A profin. Nem a profin, most az amatőrről beszélek, de lement az amatőr elődöntő, utána minket kihajtottak a francba, és nem tudom, hogy a profi kezdődött, de fölraktak egy-két ilyen nagy, ilyen szoborszerűen kialakított, tudod, ilyen purhabból kivágott akármi betűket, meg ilyen hülyeségeket, tehát csináltak valami díszletet, és hogy mikor kezdődött valójában, azt nem tudom, mert mi nem tudunk ezzel foglalkozni. Tehát ugye... Itt Prágában is így volt, a szerencsémben tudtam válni a profin. De most nyilván, amikor versenyzőkkel vagy, ráadásul nem vagy túl a versenyen, hanem még lesz egy döntő nap. Ott nincsenek észérvek, meg nincsen, tehát az megy. Kati Béla, az megy, leszar mindent, bazd meg. Ha neked a felszerelésed szanasz éjjel van, és nem tudod összeszedni, leszarja. Egyébként el is basztam a kamerámat egy ilyen miatt. Tehát gyakorlatilag nem volt idő, be kellett baszni a táskába, nem húztam ki a HDMI kábelt, csatlakozónak annyi vihetem szervizbe. Úgyhogy ez ilyen, nem tudtunk mi ezzel foglalkozni egy profi versenyt, nem is akartam mondjuk, mert volt elég bajom. De ezt megbeszéltük, hogy nem is azért mentem. De nem ezért mentem. De akkor Dallas McCarvernél tartottam. Igen, és ő ott, hát ott így lerobbant a versenyen, így menet közben egyszer csak így le kellett vinni a színpadról. Ez egy elég szokatlan dolog. Hát egyébként annyira nem szokatlan maximum manapság, de azért van, nem van mondom, ilyen. Nem volt profi ilyen. Szinten azért, hát igen, tehát a eléggé ominózus Ronnie Coleman-nek is az a képe, amikor egy ilyen lélegeztető gép van a backstage-ről, biztos láttátok már, jó régi. Van ilyen. Hát nyilván a versenyszerű testépítés az egy profi szinten is, meg nagy tudással a birtokodban azért a szélsőségekről szól. És ugye az emberi tűrős határ az nem mindenkinél ugyanolyan, és olyan is előfordulhat simán, hogy valaki az egyik évben kibír valamit, amit a másik évben nem bír ki, vagy túllő a célon, mert annyira szeretné a sikert. Én ezt elmebaj szintű önimádatnak mondanám. Szerintem erről szól ez az egész. A testépítés? Amikor igen, inkább azért, hogy a színpadon jók legyünk, és mutogassuk munkat, azért inkább megdöglünk, tehát ez... Hát de... Bani, ez nem csak a testépítésre vonatkozik, tehát azért más sportágokból is halnak meg a túlhajszoltság miatt, csak ott nem a elméretezett vízhajtó mennyiségről van szó, hanem mit tudom én, kihajtják magukból a szart. És a Kolonos Gyuri is ugye egy edzésre halt az olimpiára készülve. Hát még mindig jobb, hogyha valaki kihajtja magát, mint a szart, abba hal bele, mint abba, hogy a vizet hajtaná ki, hogy de nem mindig a gyógyszer egyébként. Tehát én emlékszem olyanra, amikor a Superbodyn indult egy ismerősöm, te is ismerted, talán Csorbai Ádámnak hívják még most is, de abban az időben így jobban voltunk, sokat dumáltunk, és ő például elkapott valami fosós, hányos vírust így az utolsó nap. Mert nyilván az immunáció is egy picit ilyenkor le van gyengülve, és amúgy simán kidohaldanál lábon, az ilyenkor akár végzetes is lehet. Most nem tudom, meg kell venni pontosan, mi történt, mert erről semmi, nyilván nem véletlenül semmit nem lehet hallani. Persze vannak ugye az emberek mindig ilyenkor sejtése, és a legkönnyebb azt mondani, hogy biztos a elméletezett vízhajtó, de az is lehet, hogy más van a háttérben. És egyébként más van a háttérben. Na, mert akkor talán tudsz valamit. Mert most véletlenül más van a háttérben, igen. Jó, hát ugye a másik eset, ami eszembe jut, hogy valamikor egy profit le kellett vinni a színpadról, az a 90-es évek első fele valamikor Paul Direttet levitték az Arnold Classicon. Igen. Mert így beállt görcsbe így az egész ember, és így le kellett vinni, mint egy ilyen szobrot, vagy nem tudom. Mindegy, ott a vízhajtó volt, az egyértelmű, azt is tudjuk, és elvileg a McCarvernél nem. Arra céloztam, hogy nincsen semmilyen más sportág, tehát minden sportág a teljesítményről szól. Semmilyen más sportág nincs, ahol olyan szinten gyakorlatilag életveszélyes állapotba kerülünk a kinézetünk miatt, úgy, hogy a teljesítményünk meg nulla, mert alig élünk, tehát a görcsbe le kell vinni az embereket a színpadról. Hát nem tudom, mi mondom. De azért várjál, azért tegyük hozzá, ez azért ez tehát nem ez egy olyan szépségverseny, ahol azt hazudjuk, hogy fizikailag nagyon jó állapotban vagyunk, de közben nagyon rosszban de ez vagyunk. Nem a gyógyszerek miatt. De ez nem, a Tóth is sosincs rosszul. A Kornél nincs rosszul. Akkor sincsen jó fizikai állapotban egyik sem. Hát figyelj. Tehát ők azt sugallják, hogy ők erősek, hogy izmosok is gyengék. De ez nem mindenkinél van itt, szerintem nem. Ez a sport erről szól konkrétan. Tehát ez a sport elment egy teljesen degenerált irányba, ez erről szól. És ez baj. Tehát ugye a sportnak az volt a gyökere, hogy a sportolók erősek voltak, és akkor már nézzük meg, hogy mennyire izmosak. Csak már elmentünk abba, hogy már ugye erőt nem nézünk, csak fizikumot nézünk, annak viszont rohadt száraznak kell lennie, meg minden, de ez egy elmebeteg állapot. Jó, ez nyilván ez a része igaz. Ez hát én is láttam olyan most a Dóri mutatott egy képet egy versenyző csajról, olyan száraz volt, hogy ilyet életemben nem láttam. Nem színpadi körülmények között egyébként, de így mutogatta az izmait, a farizmát, brutális. Ez egyértelmű, de ugyanakkor most volt nem olyan rége egy 500 kilós felhúzás, ugye rekordnak számít, ott is elmondta az illető, hogy majdnem belehalt. Tehát megcsinálta, megadták, és tehát valahol az élsport minden esetben a szélsőségekről szól. Oké, hogy itt nem a külső, de itt fölfoghatod ezt úgy is, hogy mondjuk a vízhajtók elviselése maga a teljesítmény. Ez is benne van, ez viszont egy, ha pozitív oldalról nézzük, akkor ezt elviselni, ez a teljesítmény. Ez az egész. De azt tegyük hozzá, ez az a baj, hogy itt BB Rádióban nem, szerintem túl szerencsés, hogyha így lehúzzuk a sportot, mert valóban van ez a vonal, amit mondasz. De ez a sport, ez szar, de tehát ezt le kell húzni, mert ez az igazság. Ez a sport, ez szar. De basszus, testépítő rajongóknak csináljuk a műsort. Nem. Értelmes embereknek csináljuk a műsort, akik tudják, hogy hova tegyék ezt a sportot, és akik van. Megértik, hogy ez egy nagyon jó sport, az edzőteremben magadnak egészségért, meg fizikumért, de az önimádatért csinálni azért nem jó. De nem, szerintem nem kötelezően, nem mindenki akar meghalni a színpadon, aki jól néz ki. Na, senki nem akar meghalni, csak maximum meghalni. Vagy előtte, ennyi. Vagy utána, vagy mit tudom én. Tehát ugye itt nagyon sokan a színpadon mindenki el tudja játszani, hogy nagyon királyú van, és akkor előtte meg majdnem meghal, meg utána is majd meghal. De szerintem azért lehet ezt úgy ésszel csinálni hidegvérrel és tudatosan, és egy jó stratégiát felállítva, hogy ne halljál bele jobban, mint egy kutációs felhúzásba, vagy egy olyan erőltetett... Akkor még elkezdhetnék arról beszélni, hogy milyen minősíthetetlenek az emberek az utolsó verseny időszaknak de a végén. Ez aztán pláne nem mindenkire igaz. Ez nem mindenkire és nem igaz, mert például ott van Bohos Kornél, aki zokszó nélkül csinálta végig, és rohadás száraz volt. De bizony legtöbbeknél ez rohadt kiábrándító, ha tudnátok a valóságot, az a helyzet. De az a baj, hogy tudod, azért vannak, ez szerintem ez olyan egy kicsit, mint a szteroid használat és az idegbetegség. Az amúgy is barom emberből még nagyobb hülyét csinál, de ha valaki alapvetően nyugodt és rendben van az értékelni és a lelkivilága, abból nem fog egy álmokfutó gyilkos csinálni. Tehát magyarul, hogyha valaki alapból is benne van az, hogy hiszt is, a hétköznapokban igen, is csak a amit én ebből ezzel sugallni akarok, hogy amikor felállok a színpadra, és én vagyok a kemény, meg én vagyok a férfi, de valójában egy hisztis picsa voltam egész héten, akkor ez egy hazugság. Ez így van. Tehát ez az el kell adni. És mi ezt sportnak veszük, nem pedig színészetnek, mert ha színházi előadásnak vesszük, vagy szépségversenynek, akkor amúgy ez az egyébként, de sportnak vesszük, tehát ez a gond. Tehát, ha egyébként nagyon deklaráljuk, jó, hogy az nem sport, hanem szépségverseny, akkor teljesen rendben van minden. Igen, egy veszélyes szépségverseny. De én, nekem az a vélemény a testépítésről, hogy valóban van egy kicsit elmentünk abba az irányba, hogy elég veszélyessé vált, de nagyon mindenképpen sport a nagyon magas szinteken már az, és pontosan a teljesítménykényszer miatt, tehát ugye a futásban sem elegek azok az idők, amiket régen tudtak teljesíteni a sportolók, és azért biztos van egy határ, amit nem fogunk tudni átlépni. Lehet, hogy ezzel elkezdődött valami, bár nagyon szeretném most már megtudni, mi a fasz történt akkor McCarverrel, ha nem a vízhajtó. Várjál, még előtte kérdezek tőled egy nagyon trükkös kérdés. Szerinted a testépítés a sport? Hát jó, nehéz. Szigorúan nézve a Báninak igaza van, tehát ez valóban egy színház, ahol tényleg azért... De nem is feltétlenül. Például vegyük alapul a mosolygás pózolás közben. Na, az full kamu. Tehát senkinek nincs kedve mosolyogni a színpadon. Én most még nem is szoktam mosolyogni, ha versenyzek, mert pont így régen, amikor még tanítottak pózolni, akkor mosolyogjál. De igazából a Johnny tanítottak engem úgy tényleg azt a póz tudást, hogyha lehet így fogalmazni, amit most tudok, az a Johnny a között, és ő sem nagyon mosolygott. Teljesen felesleges mosolyogni, talán a lányoknak az jól áll, vagy nem tudom, csak lényeges, hogy nem szabad grimaszolni. Ennyi, ja, igen, kell mosolyogni, nem kell szerintem. Igen. Bár vannak, akik nagyon jól áll a grimaszolás, hogy is hívják azt a holland zuhat nagy darab kurva sűrű. Rolly Winkler? Igen. Neki nagyon igen, kemény. Neki nagyon jó a feje. Szerintem az a grimasz az ott van a szeren. Tehát, a feje a szálkásabb szokott lenni szerintem, igen, minden igen, más. Igen. De nem is azt, hanem hogy így általában véve szerintem a testépítés ezt lehet sportnak venni. Figyelj, igazából magát a testépítést azt igen. A testépítés mint versenyzést, amikor ott állsz kinn a színpadon, tehát maga az az esemény, az már csak azért is hasonlít jobban egy színházi produkcióra, mert még a környezet is tökre olyan. Hát művelődési házakban szokták ugye itthon megnézni a kisebb versenyeket, meg van egy színpad, tehát és nem is, valóban nem olyan effektív teljesítményt látunk a színpadon, viszont az összes izom kontrát megfeszítése bizonyos ideig, az kurva teljesítményt igényel. Az így van, tehát az egy fizikai munka, nem csak felállunk, aztán mutogatjuk munkat, hanem az kemény. De ami lényeges kérdés, hogy nincsen olyan sport a világon, semmi, ami az emberi teljesítőképességet rontja. Ahol szarnak kell lenni teljesítőképességre, ilyen sport nincs. De ez az utolsó héten egy... szaródik csak el. Hát jó, de a képletből azt a izét... De pont a színpadi állapot szar, amikor szarnak kell lenni fizikailag, mert ha nem vagy rosszul, akkor nem nézek ki jól. Tehát ebbe ez az extrém. De mondom, Dani nem szokott rosszul lenni, és mégis jól szokott kinézni. Kornél rosszul volt? Nem, de persze, rosszul volt, csak tartotta magát. Dani sincsen jól, csak tartja magát. Hát jó, nyilván nem örömtáncot jár. Mert a legszarabbul mindig a színpadon, a szarul van valaki, akkor ezek általában a fosok. Tehát igen. A fosok. Igen, akik vízhajtóba próbálják a zsírhajtót. Az ilyen nulla izom, nulla fizikum, azok szoktak nagyon, azok adják elő a hattyú halálát. Igen. Tehát ebben nagy színészet is van egyébként általában. De mindegy, nem tudom, mit akartál ebből kihozni. McCarver, hát hogy én, mint gondolom, testépítőversenyző, mit gondolok a saját sportágamról. Egyébként ez én is de mindenkinek javaslok egy hetet eltölteni Kati Bélával, aki azt gondolja, hogy ez sport. A versenyidőszakban. Most ezt már megkapja. Nem kapja meg, mert az igazat nem mondhatom el. De azért figyelj, mondjuk ki. Fölhívtam Olá Vivient, mondtam neki egy-két dolgot, és kurvára röhögött. De azt tegyük hozzá, hogy a Béla mellett szóljon, hogy ezt ő be is vállalja. Tehát leveleztem vele pont a verseny után, vagy még az alatt, vagy nem tudom mikor, és ezt most nem akarom növelni az ő érdemeit, mert persze, hogy ha hülye vagyok, és utána még be is van, de az úgy mégis csak javít a helyzetem valami is két, mint hogyha azt mondja, hogy bárja, most miért mondod, nem tudom, miről beszélsz. Nem, hát a Bélának nagyon sok érdeme van, az a szerencse. Azért lehet ezt elviselni, szerintem azért nem ölte még senki meg a verseny felkészülés utolsó hetében, mert nagyon sok egyéb érdeme van, amiért ezt el lehet viselni. Oké, de az is egy pozitívum, hogy ezt ő beismeri. Persze. És utána ehet egy jót, és akkor nyilván gáz, mert ha valaki azért kemény férfi, akkor legyen... Azért, eszik, meg vége van a nátrium megvonásnak, az ilyen, mint hogy a világ megfordulna. Na, de legalább megfordul. Van, akivel nem fordul meg. Akkor is még attól még undorító állat marad a Béla, tehát azért ne legyen félreértés, de egészen máshogy viselkedik. Mm-hmm. Még nálad is undorítóbb egyébként. Kati Béla, mi a húrkán beszéltek egyébként? Miért a húrka az miért undorító? Nem értem. Hát mindig ezzel baszogat, de igazából én kurva jó vagyok, csak ő ezt nem akarja elismerni. Igen, de azért, amikor volt Ausztráliában és írta, hogy milyen undorító a Béla, akkor azért úgy megkérdeztem. Beszartál azért te is, azért ott lefagytál, bazd meg, amikor meséltem a dolgokat. Hát igen, az egy dolog, de akkor azért gyorsan megkérdeztem, hogy ugye, hogy a Béla még nálam is undorítóbb, és a Bani megnyugtatott, hogy igen, undorítóbb. Még csak tudom, hogy mire gondoltok, de majd akkor megbeszéljük. Figyelj, mondok egy sztorit a Hurkán, hogy milyen undorító, de itt a rádióban szokott undorító lenni egyébként. De képzeld, hogy kint voltunk a Tiger Classicon, és a Hurka, ben voltunk a hotelszobába, és leült mellém félmeztelenül egy fotelbe így szembe. És? Hát az rohadt undorító volt például. De most ennyi a bűnöd? Hát látod, hogy ilyen dolgai vannak. Jó, oké, most már kellem kapizsgálni, de megsúgom, hogy én is szoktam félmeztelenni szobákba, és nem nagyon érdekel, hogyha valaki bejön. De nem nyilvánosan, amikor én ott vagyok. De te nyilvánosságnak számít? Meg szerintem a Hurka is vagy. De várj, nyilvánosság, tehát a Drugs Money az a nyilvánosság nem, maga? De ha én ott vagyok, akkor az már egy nyilvános dolog, érted? Aha. Na jó van, oké. Ja, hát egyébként csak azért kérdeztem meg, hogy mit gondolsz el, hogy a testépítő sport, vagy nem sport, mert igazából erről beszéltünk már a rádióban sokszor, és igazából ezt eldönteni nem nagyon lehet, szerintem. Mert a felkészülés az mindenképp sport, és az ottani, mondom, kontrollált izomfeszítés folyamatosan, ügyesen, egyfajta, nem is tudom, ügyességet belevéve szerintem az a része is sport, de megvan az a vonala is, amit a Bunny mondott, szóval tényleg nem lehet eldönteni, de inkább sport, mint nem az. Ne akarjatok versenyzők lenni, ez a lényeg, az mindenkinek jót tesz. A környezeteteknek, a rokonoknak, ez barátnőnek, meg főleg nektek tesz ez, jót. Ez így mindig az, ez tény. De mondj egy másik olyan full versenyző sportágat, amiről ugyanez nem, amiről ezt nem tudod elmondani. Nagyon sokat tudok mondani. Na, mesélj meg. Gyere el velem egyszer egy erőemelő versenyre, ahol mindenki vidám. Jó. Tök jó, le van. Drukkol a többieknek. Oké, akkor vegyük az olimpiai sportágakat. És ne a sakka meg a lövészettel gyere, hanem ahol tényleg felkészülés van, és heti, mit tudom én, 40 óra edzés, és itt tovább. Nem hiszem, hogy ettől függetlenül. Szerintem ugyanez az ábra. Egymással köcsögösködnek mondjuk a... Most mondtad, hogy a bringások is ilyenek, és tényleg azok. Jó, de azok... Jó, bringásokról beszélünk el, akkor előadjuk én. Jó, bringások, jó, kajakosok. Jó, hát, figyelj, ez tekerni a kell ott a szarba, az meg, hát akinek annyi esze, hogy tekerje, attól mit válsz? Na jó, van, hogy a versenyszerű sport, az hazavágja magánéletet. Na hát ez akár lehet szépíteni, az a legtöbb sportákban ez így van, szerintem. Hát meg a sportolók egyébként úgy általában gyakran hülyék, tehát hogy ezt tudják. De mindenki mondani. Hülye. Igen. Én nem tudtam róla, hogy undorító vagy. Most se tudom, de a Bani szerint igen, tehát most. Inerci a rendszer. Hallgatnunk kell a rádiót, szokott undorítóskodni a Hurka. Na, menjünk tovább már egy kicsit, mert nem. Megkávert, azt még nem hallottuk, basszus. Hát igen, és itt konkrétan 42 van, kb. 8 perc múlva be kell fejeznünk itt a dolgokat. Azt hittem, hogy van vagy negyed óránk, de mindegy. Szóval McCarverrel az történt, hogy ő elvileg már az Arnold Classicon, tehát az amerikai Arnold Classicon is meg volt fázva, vagy összeszedett valami influenza félét, valami fertőzést, aztán utána elment egy héttel később Új-Zélandra, ott is végigcsinálta a vízhajtást, meg mindent, ott is megverte a Curry, egyébként, ezt tudni kell, aztán utána eljött Ausztráliába is, itt is megcsinálta a vízhajtást, és valószínűleg itt is megverte volna a Curry, mert egyébként nem volt jó formában, de a helyzet az, hogy az állapota meg mindig rosszabbodott. Hát ilyen a fertőzéssel. Hát ugye nyilván 3 hétig minden hétvégén vízhajtás, hát nulla volt az immunrendszere, és úgy folyamatosan, de közben legalább utazgatott, mint az állat. Úgyhogy ez történt, és ez baszta el a formát, lehet, hogy már az Arnoldon is. Lehet, hogy éppen megnyerhette volna az Arnold Klasszikot is. De... Hát ez a... Jó, hogy ez a volna, meg izé, de tudom, értem, hogy miről beszélsz. De egyébként azt tegyük hozzá, és én akkor is kifogok állni, és ezentúl én leszek a BB Rádió testépítés sportág megmentője, vagy legalábbis aki kiáll érte. Ugyanis azért itt a vízhajtásnál azért nem mindig csak arról van szó, hogy beszedünk, tehát nem minden esetben arról van szó, hogy beszedünk kurva sok vízhajtót, mint valami bolond idióták, és akkor utána rosszul vagyunk, mert meg akarunk halni. De meg lehet úgy is csinálni egy jó fazont, hogy semmilyen gyógyszert nem szedsz be. Tehát, csak nem tudsz egyet sem mutatni, de egyébként meg lehet. Nyilván profi szinten nem fog tudni mutatni, de most a naturára gondolt, hogy Illés Norbira meg ilyenekre, akik azért full gyógyszermentesen készülnek, és egyébként azt már én is megtanultam, hogy a kevesebb néha több, és itt most konkrétan a vízhajtókra gondolok. Nem azon múlik a siker, tehát szükséges egy valamilyen szintű, egyébként a vízhajtókra is csak annyit, hogy azért lehetne megoldani teljesen gyógyszermentesen a vízhajtást, mert a vízhajtás semmi másról nem szól, mint hogy a verségnek a nátrium csatornáit ki kell üríteni. És ezt úgy is meg lehet oldani, ha valaki 3 napig 10 liter vizet iszik, és mellette nem sózza az ételeit. Ugyanez lesz tökre a végeredmény. Tehát igazából egy, aki lassú vízhajtót használ, mint ilyen verospirin, meg ilyesmit, annál még ez a módszer hatékonyabb is lehet. És ugye most nem akarok itt dopingszerekről beszélni, de ha már is szóba kerültek a vízhajtók, akkor legyünk tárgyalagosak. A furoszemid, ami egy gyors vízhajtó, ezt a háromnapos történetet le tudja redukálni 6-7 órára, mert nagyon gyors hatású, úgynevezett csúcs vízhajtóról beszélünk. És mondom, ezt meg lehetne oldani vízhajtó nélkül, csak senkinek sincs kedve hozzá, hogyha bedobhat egy tabletát, és az megoldja nélkül ezt a... Mert 10 liter vizet inni megterhelő egyébként. És akkor csak egy napig kell pisálni 40 percenként, amúgy meg 3 napig kéne. Tehát önmagában a vízhajtás, ha így nézzük, és valaki ügyesen csinálja, persze, hogy nem várta, vagy nem teszi ott az immunrendszernek, de hogy egy kajakverseny, meg egy kenúverseny sem jó, hogyha valaki leharcolt állapotba érkezik, és például ugye a feleségem, aki bikinibe versenyzik, ahol meg aztán abszolút nem kell toppon lenni, megfázott a görög versenyen, mert 9 fokba voltak bikinibe 15 órán keresztül, és San Marino-ra már úgy jött, hogy rohadtul beteg volt, azt még valahogy úgy kibírta, pedig nyilván közel sem játszik úgy az életére, mint mondjuk a McCarver, és aztán kurva beteg lett. Tehát pedig ott nem kell feszíteni, na az nem sport, ha már itt tart. Az a baj, hogy egy ideális állapotot mondasz el, és az állapot az általában nem ideális, de erről már tényleg nem akarok beszélni. Most miről beszélsz a ideális? A gyógyszer használatról, meg az ilyen dolgokról. De nem mindenki hülye, aki testépítő. De vagyok én. Ő nem ők testik. Kimaradtatok a titkos dolgokból, de ez van. Nem baj, azért azt elmondom, hogy tulajdonképpen itt arra akartam kiukadni a McCarverrel, hogy ugye nyilván megbetegedett, és ehhez jött hozzá a versenyfelkészülésnek az extrém megterhelése, és ugye nem egy hétig tartott nála, hanem legalább háromig, és ez a vége nagyon durván betett neki. Immunrendszer megrogyik keményen, a kellemes anabolikus szteroid használattól élből, tehát az gyengíti. De ha az nem lenne, akkor is megrogyna az immunrendszer, hiszen maximálisan ki van hajtva, nem tud idegen állódni. Egyébként ember nincs, akinek három egymás követő hétvége ne jelentene problémát. Hogy a francban? Tehát azért ez egy megterhelő dolog, de hát remélem, hogy felépül és hogy nem lett semmi komolyabb baja, mert ilyenkor ugye fennállnak különböző szervi problémák is, amik mondjuk maradandóak lehetnek. De bízom benne, hogy ilyen nem történt, és hogy egészségesen fogjuk viszont látni. Ez fontos, hogy nem biztos. Tehát akkor megtudtuk, hogy nem az SMN gyógyszer használat áldozata lett. Nem valószínű. Meg nem is ilyenre szoktak lenni a szimptomák, akkor talán, hanem mondjuk olyan, hogy véletlenül meghal. Ja. Az már előfordult több emberrel is. Az a helyzet, hogy most kéne beszélni még az amatőrről, kéne beszélnünk a levelekről. De várjál, akkor hagyd zárul le legalább annyival, hogy ha leveleket addig esetleg előkerülsz, hogy hurka amatőrbe, a Béla. Én végignéztem, fönnmaradtam, szerintem nagyon-nagyon alakított. Lehet, hogy előtte 10 nap. És tudod, mi a félelmetes? Hogy nem tudta. Rendesen jó. Parázott, nem tudta, hogy jó lesz. Megcsinálta, a formáról beszélek. Megcsinálta a formát időben, a színpadra megcsinálta a formát, de nem tudta, hogy jó lesz, tudta, hogy mindenki nagyobb nála. Mutogatta nekem a többiek fényképeit, mondom, figyelj. Ez amit nem szabad csinálni. Mondom, nézzük meg ezeket a fotókat, egyik se áll neked a lapálásba. Vagy ezt mutat, vagy azt mutat, a jó oldalát mutatja olyan fénynél, nagynak akarnak látszani. Ugyanez ott a Tiger Classicon is, jöttek az irániak, vagy a fasz tudja honnan. Hú, milyen kurva jók, mindenki nézte, mondom, ácsi, nem mutassunk egy alapállást, azt nézzük meg, hogy abban milyen, vagy egy kettős bicepszet, vagy egy mellcsípőt. Ez, hogy én most közelről mit mutatokatok be a telefonos fényképen. Az alapállás sem szerint, mert ott is olyan szögeket lehet kiválasztani. Lehet, persze, lehet ezzel trükközni, de azért az valamit mutat, de nem véletlenül, nem mutatták, gyakorlatilag nem mutatták magukat telibe. Értékelhetően mondom, ne szarjunk be, nem olyan nagyok ezek, mint amit szeretnének mutatni. Egyrészt igen, másrészt... És a Béla volt a legkisebb egyébként. Igen, viszont egy érdekes, a Dórival együtt ugye néztük, élőben, és lehet, hogy most kiröhögtök, de én akkor, most nagyon fasságot fogok mondani, büszke voltam, hogy magyar a Béla, illetve hogy én is magyar vagyok, jó. Ugyanis a színpadi prezentáció a Bélának nem ilyen volt régen. Tehát nagyon sokat dolgozott a pózoláson. És mindent jól csinált. Emlékszem, hogy neki a hátpózai szarok voltak. Igen, nagyon sokat dolgozott ezen. Mindent ez kétségtelen, csinált. Hogy ezt tudom konkrétan, hogy nagyon sokat dolgozott azon, nagyon sokat gyakorolt, nyújtott, be kellett nyújtani a vállát, minden. Karatja, a derekát, meg a, nem csak a derekát, mit is mondott, mindegy valamit ott csinált rajta. Hát hogy... ő erre nagyon készült, ezen nincs is gond. Nem volt akkor a tömege, mint 2012-ben, ezt tudta is, hogy nem lesz. Mert nem volt ennyi idő. Hát a combszakadás sem tett jót. Hát igen. Hat hónapja találták ki talán ezt az egészet. Egyszerűen nem volt idő. Ahhoz képest ez kurva jó, mindenképpen. Bár nem szeretem az ahhoz képest dolgokat, de nem tudtuk. Tehát nagyon nem csak ahhoz képest, de ahhoz igen. Képest mindenképp kurva jó, de mondom, én az ahhoz képest nem is foglalkoztam, én megnéztem a döntőket, sajnos, hogy a kornét pont nem láttam, 5-ös döntők voltak, nem 6-os döntők. Igen. Nagyon kíváncsi lettem volna a fizikumára. a többiekhez képest is, de mondom, a Béla szerintem kurva ügyes volt, és azt is tegyük hozzá, és ez az őszinte vélem, nem akarom nyalni senkinek a seggét. Ha a Bélát hozták volna ki győztesek, az is teljesen megállta volna a helyét. Én konkrétan azt mondom, hogy neki kellett volna nyerni. Hát ezt nem elértem-e kijelenthető. Hát én azért ott voltam. Én úgy láttam, hogy a cikket, amit írtál, hogy ausztrál pálya. Hát most ott kezdődik, hogy a Béla mondta, hogy semmiképpen ne fényezzem, mert nem akarja, mert akkor mindenki utálni fogja, meg így lesz. Mondom, bazd meg, veled voltam egy hétig, szerinted ezután mennyire foglak fényezni? Én borotváltam le a picsárat, bazd meg, szerinted mennyire foglak fényezni, bazd meg? Aha. Szóval kurvára nem, tehát ugye próbálunk a realitásokhoz ragaszkodni. Nem nagyon van kedvem nekem Kati Bélát fényezni mostában, az kétségtelen, de megnyerhette volna. De megnyerhette volna, de viszont rohadt boldog a második helytől, tehát nincsen semmi. Szerintem ez nagyon sport. Szerintem ez dobta a sors, ez lett. Az első srác egyébként nagy arcú volt, ő a backstage-ben azt mondta Bélának. Béla megkérte, hogy nézze már meg, hogy ki tudja húzni a hátat rendesen. És azt mondta, hogy jó, ez csak nincs hátad, tehát így előadta neki. Hát, tehát gyökér volt. Lehet, hogy olyan volt, mint a Schwarzenegger, ugye ez egy sziobéhadiság. Hát ez azóta is elmondja mindenki. Tegyük, hogy a srác kurvára jó volt, felkészült volt, atomcsíkos volt a picsája, amit tudom, hogy téged annyira nem érdekel. Amit én gondolok róla, hogy egy nagyon jó arányú versenyző, de nem volt az a kondíciója, mint a Bélának. Nem, senkinek nem, sem volt olyan nem, kondíciója, nem, mint a Bélának meg Kornélnak, az egész szalonok klasszikon, ezt így elmondhatom. Én úgy gondolom, hogy a Béla az most klasszikusan nézett ki. Igen. Az a vicc, hogy én a Bélát esztétikusnak láttam, ami extrémebb dolgot igen, nem tudok elképzelni. Ez egy paradoxon, de igen. Mert abszolút. Most, igen, ez egy paradoxon, de ő most tömeggel nem tudott versenyezni, mert mindenki nagyobb volt nála. Nem. És voltak egyébként a kategóriában. És a Béla gyengé, vagy a Béla amúgy erőssége, a combja, az most sokkal gyengébb volt igen, ennek a srácnak, de annyival szárazabb volt viszont, hogy mégis látványosabb volt szárazabb. Ő nem volt gyengébb a combi egyébként. Miért? Nem, azt nézd meg. Nézd meg, hát a srácok nagyon ovális, nagyon vastag combja. Hiába, akkor is vékonyabb volt. Aha. Tehát a Bélának azért rohadtul még ezzel a combbal is, de ugye a mindenki célja volt, hogy leforogja a derekát, és azt megcsinálta. Tehát zárjuk, hogy azért testépítés, sport vagy nem sport ide vagy oda, én ezt izgalmas, tehát én ezt egy olyan úgy értem meg, mint egy kurva jó sporteseményt, mint nyáron tavaly a hát ez egy kurva jó sportesemény is volt, ami nagyon előlendíti most. És izgalmas volt ez a lényeg. Igen. Na mindegy, És mondom, nem tudta Béla, hogy ő benne lesz egyáltalán a döntőben. Mondjuk ő tudott, hogy szuperban a 2012-ben is fárasztott. Tudom, hogy a Béla is, és ő az a jó, hogy ő is De én most tudom, hogy tényleg őszintén nem tudta, mert mindenki rohadt nagy volt hozzá képest. Voltak szarversenyzők is, de ez egy nagy mezőny volt. Volt benne jobb, volt benne rosszabb, de hozzáteszem azért tényleg volt izgalom, és rohadtul örültem, nagyon örülöm a második helynek, de a legnagyobb király címet azt a Bohós Kornélnak lehetne adni szerintem, mert ő végigcsinált azt az egészet, az okszó nélkül, főzött a Bélára, takarított a Béla után, és még Kornél az amúgy is szerintem... És végigcsinált a versenyt, és azt írta ki utána, hogy hát szarrá vertek. Ami persze nem igaz. Én a Kornélt azt az egyik legnagyobb formák tartom, és nyilván neked azért is szimpatikus, mert a Facebookon soha semmit nem lehet róla hallani. Nem, persze. Ő tényleg Bohós Kornél a király. Bohós Kornél egy ember. De nagyon örültem volna, hogyha Kornél tovább viszi ezt. Tudom, hogy nem akarja meg, csak a Bélákat versenyezni, de akkor is ott volt az esély, és ha már megcsinált egy ilyen formát, az még két versenyre elvérte volna. Mit akar a cicákkal játszani? Na jó, van, akkor ez egy jó záró mondat. Bohós Kornél és a cicával. Tehát itt azért ők rájöttek közben, hogy van élet is. Nyilván, tehát mind a kettőnek rohadt nyűgöldés volt az. És ott van a zsebébe a fadon. Igen. De el kéne vinni még két versenyre. De nem akarja. Elege van belőle. És az az egyik, a cél csak az volt, hogy egyszer versenyezzen együtt a Bélával. Igazából ennyit akar csak. És ami a lényeg az egészben, hogy mind a ketten rájöttek. Tehát ez már nem az a felkészülés, mint 2012-ben volt, meg mit tudom, mikor. Az most már rohadt nehezen megy, mert már van más is az életükben. Igen. 20 évesen könnyű tépni a vasat a teremben. 40 évesen már nem annyira, amikor már esetleg családod van, vagy üzleted van, vagy valami ezer más dolga el vagy foglalva, akkor már nehezebb. És akkor már nem is nagyon van értelme, és erre jöttek rá ők is, hogy ennek lassan vége lesz. Igen. Mert Dorian Yates se Mr. Olympia már, és el van kurvára. Az biztos. Most mondtam valamit. Jaj. De nagyon sokan el vannak, tehát nem ez a világ. Ez az fontos, hogy legyenek el, tehát oké, ez a Kevin LeBron buli is jó volt, de most mindenkinek hirtelen eszébe jutott, hogy most akkor ő is visszatér a hát mert most ezzel hirtelen keresünk pénzt, persze. De szerintem is fontos, hogy le tudjuk zárni a múltat. Tehát egészen kisztinyosan gondolkodik az olimpián. Hogyne? Hát egyszer vége lesz, kész. Ez egy szép búcsú lenne egyébként, de én besülöm Bélába, hogy meg akarja csinálni, és nem Diamond. Meg akarja csinálni, én mondtam neki. hogy kérdezzük már meg, hogy lehet a második helyre. De ezt nem lehet. Eszébe se jutott. Nem is lehet. Nem tudom, hogy nem tudom. Én tudom. De honnan? Azért, mert én nem követem folyamatosan a szabályokat, egyet fölmérsz az ibb.com-on, és te magad is megnézheted. Úgy lehet profi kártyát igényelni, ha nem lettél abszolút bajnok, hogyha van két olyan győzelmed, amikor a színpadon 15-en álltak minimum. És ez azért szívás, mert mi is meg akartuk igényelni a Dórinak, neki három győzelme volt, egy 15-ös, egy 14-es, meg egy 11-es. De az egy bikini. Nem egy de body. Ebből a szempontból nincs különbség. Nem egy body nehéz. Ez oké, de... Én el tudom képzelni, hogy 70 kiló bodyban nem adnak profi kártyát. De elméletileg ez valamikor még nemzeti hatáskör volt, az Nemzeti Szövetségnél volt hatáskör, hogy kérhettek profi kártyát a nemzeti bajnoki címre. Jóba elek, van, egy van. Magyar bajnoki cím mellett és profi versenyző. És az, ami egyébként az meg nem is volt régen. Ja, de tehát, a Donald Classic harmadik helyzés az még közelebb van ezek az időpontok, ami mostani időpontokhoz, és ott is egy harmadikra megtud, most már nem lehet. De minden esetre én mondtam a Bélának, hogy ennyit megérne, hogy megkérdezzük, de azt mondta, azonnal azt mondta, hogy nem érdekli, mert nem akar így. Igen. Tehát ő neki csak akkor jó, hogyha meg lesz a győzelem kész. Valahol a egyhetes picsáskodását ezzel a hozzással tök jó kompenzálja. Igen, lehet, igen, hogy nem igen. Neked, hát de ő, nekünk de nekem is, meg mindenkinek, mert ő most igazából az a helyzet, hogy sokan nem értik ezt a kommunikációt, és például interneten hisztizni nem okos dolog azért, hogy most hány éveket. Tehát most a Béla is előadott, már hülye volt a bíró, nekem kellett volna nyerni, és nem adja elő. Nem, és nem is férfi. Nem is elismeri nagyon az első helyzetet, hanem ezzel, amit most mondott, meg amit kitalált, hogy nyilván ezt nem előtte döntött el, ezt közbe jött rá, hogy neki nem kell így. Az volt a cél először, hogy legyen meg a profi kártya bármi áron, mert akkor el tudja mondani, hogy ő lesz a erős emberbajnok is volt, ugye, erőemelő is volt, Dekvinyom Európa, és nincs a világon kultátó. Még egy ilyen, akinek profi kártyája van. Ez volt a cél, és mondta, hogy tök mindegy, hogy olyan csak legyen meg. Igen. De ez közben meggondolta, és azt mondta, hogy nem mindegy, hogy hogyan. Igen. És most ezek után, hogy ez megvan, azt mondta, hogy megcsinálja, kész. Helyes. Aztán, hogy ebből neki. Mi és lesz, kiderült, hogy Kati Béla nem buzi. Valószínűleg ez ki fog derülni, hogyha sikerül igen, neki. Igen. Tehát ő most felpozicionálta magát, van annyi esze, hogy a legjobbat hozta ki ebből az egész dologból. Hajrá, ennyi. Béla! Na, a viszont hallása. Írjatok nekünk levelet a bodybuilder, radiokupac@gmail.com e-mail címre, és be fogunk játszani egy zenét, mielőtt vége lesz a rádiónak. Damn Yankees Runaway, és ez egyébként tök véletlenül jött ezt ki most a YouTube-on az orrom előtt, úgyhogy ez lesz a viszont hallásra.